Глава 9. У Леся. Она. У Хуанака подвёл. Отступление. Знікненне белой птушки. Зноў манх выратаваў. Карабель. Урачыстая сустрэча капітана манга. Гэты бераг можна было лічыць мяжой, за якой пачыналіся лясныя абшары. Чым далей на ўсход, тым багацей рабіліся лясы, а сярод іх уздымаліся снегавыя горы. Хоць гэты край знаходзіцца і досыць далёка ад экватара, 55 градусаў, але большасць дрэў і кустоў зелянеюць увесь год. Часцей за ўсё сустракаецца бук, невялікае дрэва з дробным жорсткім, але пахучым лісцем. Звычайна ўсё лісце змяшчаецца па канцах галін, і здалёк такі бух нагадвае італьянскую хвою. Асабліва ж радуе вока магнолія з бліскучым, нібы тлустым лісцем. Прыгожа выглядаюць сярод зеляніны белыя кветкі, нібы нашы балотныя лілеі. Кара гэтага дрэва ўжываецца тут як лякарства супраць розных хвароб. Сям-там у поперак дарогі ляжалі вялізныя дрэвы, што паваліліся ад старасці. На іх зараз жа накінуліся і абляпілі з усіх бакоў чужаедныя расліны – мох, лішайнік, розныя нарасты і, паміж іншым, грыбы. Гаспадыні не абмінулі гэтых грыбоў і набралі ў свае торбы. Але ж затое ўсю справу псуе калючы хмызняк – калафата. Колькі пацярпелі нашыя падарожнікі ад яго калючых шыпоў. Нават праз гэта хацелі вяртацца назад. Але манг хутка вывеў усіх на шырокую светлую паляну, дзе ўжо натрапілі на ягады, падобныя да нашай маліны. Пакуль жанчыны збіралі ягады, манг, як адказны начальнік атрада, адышоў далей, каб паглядзець, ці няма дзе якой небяспекі. Прайшоўшыся глыбей у лес, завярнуўся направа і раптам заўважыў, што над лесам уздымаецца дымок. Манг спыніўся і задумаўся, што рабіць. Ці бегчы назад, папярэдзіць жанчын і ўцякаць разам з імі, ці спачатку даведацца, што там такое. Нарэшце ён выбраў апошняе, бо сорамна было ўцякаць, немаведама ад чаго. І ён пачаў красціся наперад. Доўга ён пасоўваўся, як цень, пакуль убачыў прасвет, праз які ўжо было відаць вогнішча і постаці людзей. Потым лёг на зямлю і пачаў паўсці. Праз некалькі мінут ён ужо мог разгледзець чатырох мужчын, якія сядзелі ля вогнішча на беразе ручая. Гэта былі она. Хоць манг раней і не сустракаўся з імі, але пазнаў іх з бацькавых расказаў, якія ён чуў з маленства. Такімі ён сабе і ўяўляў іх – высокімі, дужымі, суровымі. На бронзавае цела была накінута шырокая накідка, пашытыя са шкур гуанака, лісіцы і пацукоў, а побач ляжалі лукі, стрэлы, пікі. Хоць стаяў дзень, цішыня была незвычайная, бо ў гэтых лясах амаль зусім няма лясных птушак, а таксама жукоў, мух і іншых казюлік, якія так гудуць у нас. Гэта дало мангу мажлівасць пачуць некалькі слоў з гутаркі людзей. Але зразумець усяго ён не мог, бо у она свая, асобная мова. У кожным разе досыць было таго, што манг пачуў слова «фуіджы» і ўбачыў некалькі злосных рухаў у бок берага. Значыцца, гаворка ішла аб іх і не абяцала нічога добрага. Раптам ззаду ад манга пачуўся шолах, трэск, тупат. Манг азірнуўся і ўбачыў гуанака. Ён належыць да той самай пароды, што і альпага, але адрозніваецца кароткай поўсцю, доўгай тонкай шыяй, даўгой рассечанай верхняй губой і вялікімі вушамі. Гэты шум таксама пачулі і она. Яны схапілі сваю зброю і ціхенька папаўзлі прама на манга. Манг абамлеў. Уцякаць было дарэмна. Яны ўсё роўна дагоняць яго. Хавацца было позна. Самы нязначны рух выкрывае яго. Аднім словам, гэты пракляты гуанака загубіў яго. А она тым часам набліжаліся. Ляжаць на месцы і чакаць, пакуль на яго натрапіць, было немагчыма. І манг як мага цішэй пасунуўся ў бок. У гуанака між тым быў зусім блізка ад яго. Убачыўшы чалавека, жывёла спалохалася і кінулася ў другі бок. Гэта і выратавала манга. Уся ўвага она накіравалася на жывёлу. Яны кінуліся за ёй, а праз некаторы час, убачыўшы, што гнацца дарэмна, вярнуліся назад. А манг тым часам пастараўся борздзенька знікнуць. Далучыўшыся да сваіх, ён зараз жа павёў іх дадому. Але там нікога не было. Ні бацькоў, ні белай дзяўчыны. Не хапала і аднаго чоўна. Значыцца, яны на ім паехалі. Але куды? Чаму? Можа, тут ужо былі гэтыя она, з жахам сказала маці. Не, супакоіў манг. Тады ўсё было б забрана і разбурана. А цяпер, бачыш, нават кану засталіся. Бяда толькі ў тым, што часу нельга марнаваць. Ці хутка яны вернуцца? Кожную мінуту можна было чакаць ворагаў. Жанчыны пачалі ўжо зносіць рэчы ў пакінутыя два чоўны. Нарэшце з-за заварота паказаўся човен, але ў ім сядзелі толькі тайдо і коз. Манг пачаў трывожыцца. Што магло здарыцца з дзяўчынай? Дзе яна? «Хутчэй, хутчэй!» – крычалі з берага жанчыны. «Она! Она!» Гэтыя словы ўстрывожылі мужчын. Пад'ехаўшы, яны зараз жа пачалі пытаць, у чым справа. Але манг замест адказу запытаў, дзе дзяўчына. «Не ведаем», – адказалі яны. «А дзе і колькі она вы бачылі?» «Чатыры чалавекі, на адлегласці 2 гадзін», – казаў манг. «А дзе была белая птушка, калі вы паехалі?» «Мы яе тут пакінулі», – сказалі мужчыны. «Ці не заўважыў ты, якія намеры яны маюць?» «Відаць, варожыя, бо грозна казалі слова фуічы», – адказаў манг. «Можа, бачылі вы, у які бок яна пайшла?» «А на якое ліха яна нам здалася?» – крыкнула раззлаваны тайдо. «Тут для нас больш сур'ёзная справа. Тут усім нам пагражае небяспека. Гэтыя паганыя она спрадвеку занялі найлепшыя месцы і сцерагуць іх, як каршуны, нават і тады, калі і самім ім не патрэбны. Каб мы былі разумнейшыя, ды сабраліся ўсе разам...» «Ну, не храбрыся, тайдо», – перабіў коз. «Калі яшчэ гэта будзе? А пакуль што нам самім трэба хутчэй ехаць». «А я не паеду», – абвясціў манг. «Што?» – вылупіў вочы бацька. «Чаму? Што ты тут будзеш рабіць?» «Шукаць белую птушку», – спакойна адказаў манг. «Дурны! Што ты адзін зробіш? Цябе она заб'юць! Аднаму яшчэ лепш. Я схаваю кану ў гушчары, а сам буду чакаць, пакуль яна прыйдзе. А калі не прыйдзе, знайду яе». Тайдо і кос зірнулі адзін на аднаго і паціснулі плячыма. «Ды навошта яна табе?» – зноў сказаў тайдо. «Я яе выратаваў ад смерці і абяцаў адвесці да белых. Шкада будзе, калі яна загіне ў апошнюю хвіліну. Нядобра будзе так пакінуць яе, нават не паспрабаваўшы выратаваць. А можа, яна наўмысля уцякла ад нас?» — сказаў коз. «Гэтага не можа быць», — упэўнена адказаў манг. «Белая птушка занадта слабая і далікатная для такой справы». Трэба дадаць, што манг шкадаваў сваю птушку, як дзіцяня шкадуе сваю ляльку ці іншую прыгожую цацку. Рэч была такая рэдкая, прыгожая і цікавая ў іх жыцці, што задарма губляць яе было шкада. А калі прыняць пад увагу, што праз яе ён спадзяваўся ўвайсці ў зносіны з белымі, дык тады ўжо зусім варта было рызыкнуць. Тым часам зборы ў дарогу былі скончаны, а манг пачаў цягнуць сваю кану на бераг. Тайдо і кос убачылі, што манг не жартуе, што ён сапраўды застаецца. Сваёй птушкі ён тут не знойдзе, а толькі сам, напэўна, загіне. Значыцца, уся іхняя справа дасць зусім не тыя вынікі, на якія яны спадзяваліся. Крыху параіўшыся, яны прыйшлі да пераканання, што прыйдзецца сказаць Мангу, дзе знаходзіцца яго птушка. «Вось што, Манг», — сказаў тады Тайду, «белай дзяўчыны ты тут не знойдзеш. Па яе жаданню мы адвезлі яе бліжэй да шляху белых і пакінулі там на адным востраве». «Дык яна ж загіне там», — ускрыкнуў Манг. «Можа, хто-небудзь падбярэ?» — сказаў Кос, гледзячы ў бок. «Я тады сам адвязу яе», — горача сказаў Манг. «Дзе яна?» «Сядай у кану, мы табе пакажам». І тры чоўны паехалі ў той бок, адкуль толькі што вярнуліся Тайдо з Косам. Не даязджаючы да вострава, дзе была пакінута дзяўчына, Тайдо спыніўся і сказаў Мангу: «Вунь тамака яна, за той скалой. Едзь сабе далей адзін, забірай сваю птушку і вязі яе на шлях белых. Вяртайся хутчэй назад, мы будзем ля вострава пінгвінаў». Манг паехаў далей адзін. Калі Манг з жанчынамі пайшлі ў лес, да міс Грэт падышлі Тайду і Кос. І на міхі пачалі казаць, што ёй трэба ехаць туды, да белых. Яны нават паказалі, як ідзе і гудзе параход. Сэнс іх размовы яна ўразумела, але толькі вельмі здзівілася, чаму гэта робяць яны, а не Манг, ды яшчэ ў адсутнасць Манга. Яна інстынктам адчула, што справа тут нячыстая, і пачала адмаўляцца. Тады мужчыны гвалтам пасадзілі яе ў лодку. Цяпер ужо зусім было ясна, што яе вязуць на смерць. Яна пачала вырывацца, плакаць, крычаць, але ёй запхнулі рот. Нарэшце яна выбілася з сіл, самлела, і ў такім стане яе давезлі да невялічкага астраўка і высадзілі на бераг. Калі яна крыху адчуняла, то ўбачыла, што ляжыць адна на беразе пад скалой. Зараз жа прыпомнілася ёй, як яна стаяла тады на скале. Таксама надыходзіў вечар. Таксама гола было навокал. Таксама спакойна плюхалася мора. Таксама наперадзе была смерць. Толькі на гэты раз не было ўжо надзеі, што прыедзе Манг. І вось, нібы праз сон, убачыла яна човен, а ў ім капітанскі мундзір. «Манг!» — крыкнула дзяўчына шчаслівым голасам, працягнула рукі і засмяялася. Усміхнуўся і Манг, але потым з дакорам вымавіў: «Чаму белая птушка ўцякла ад Манга? Ён сам павёз бы яе да белых. А так ты загінула б тут». Як здзівілася б дзяўчына, каб магла зразумець, што ён кажа. Але досыць было таго, што яна зноў выратаваная і на гэты раз, напэўна, паедзе насустрач караблю. Манг выразна паказаў, што яны не паедуць назад да бацькоў, а накіруюцца туды, на шлях белых. Пацягнуліся дні бадзяння па магілланавай пратоцы. Дні больш цяжкія і галодныя, як раней, бо нельга было адлучацца ад дарогі, каб пашукаць лепшага месца і спажывы. А навакол голыя і непрытульныя скалы. 5 дзён прыйшлося правесці ў чоўне. Але ж затое кожны дзень быў поўны надзеі. Тут ужо сапраўды можна сказаць, што дзяўчына ўсе вочы праглядзела, чакаючы карабля. Не адставаў ад яе і Манг. Вось, здаецца, за скалой забялеўся парус або дым. Сэрца дзяўчыны гатова выскачыць з грудзей, але гэта ўзляцелі птушкі. Вось далёка нешта зачырванелася, плыве, але гэта, і не вельмі далёка, плыве такая самая кану нейкага фуйджынца. І гэтак з рання да вечара, дзень за днём. Нават уначы прыходзілася пільнаваць, хоць караблі звычайна і ухіляюцца плысці ўначы праз Магелланаву пратоку. На 6-й дзень на гарызонце сапраўды задыміўся параход. Ці можна апісаць, што адчула міс Грэт? Пагражала нават небяспека, што яна сканае ад разрыву сэрца. Нельга было сказаць, што больш хвалявала яе. Ці радасць сустрэчы, Ці жах, што яны не патрапяць, што крабель абміне іх, як мінулы раз. Але цяпер яны ўжо мелі досыць часу, каб стаць акуратна дарозе. Карабель набліжаўся. Дзяўчына ў чоўні так мітусілася, што некалькі разоў ледзь не перкуліла яго. Для большай упэўненасці яна адарвала рукаў сваёй і без таго парванай сукенкі і пачала ім махаць. Але там раней праз біноклі заўважылі незвычайных пасажыраў, нібы еўрапейскую жанчыну, падобную да дзікай, і дзікуна, апранутага ў еўрапейскае адзенне. Вось карабель прыпыніўся. Спусцілі сходні. Каля борта згрудзілася зацікаўленая публіка. Ля волата карабля бездапаможна гойдалася муха-лодка. З вялікай цяжкасцю Манг накіраваў яе да сходняў. Белая птушка учапілася за вяроўкі і палезла ўгару. У Манга аж дух заняло, калі ён падняў галаву і зірнуў на гэтую будыніну. Што ж павінна быць там, у сярэдзіне? Ці дазволяць і яму узлезці і паглядзець? Агульная ўвага, спачуванне і цікавасць сустрэлі дзяўчыну на караблі. Але не меншай увагай карыстаўся і фацэтны дзікун у капітанскім мундзіры. «Гляньце, які капітан! Ха-ха-ха! Хоць і без майткаў! Ах, які ён цікавы!» – пляскалі рукамі пані і паненкі. А Манг не ведаў, ці лезці яму адразу, ці не. Да і боязна неяк. Тут ён убачыў, што белая птушка схілілася зверху, ласкава смяецца і ківае яму галавой. «Мой добры Манг», – казала яна, – «дзякую табе, бывай здаровы і шчаслівы. Выбачай, што нічога не маю, каб цябе ўзнагародзіць». Пачуўшы гэтыя словы, публіка з парахода пачала кідаць яму розныя рэчы. Але на дзіва Манг не кінуўся за імі. Ён падумаў, што белая птушка ласкава запрашае яго, асмялеў і ўхапіўся за сходні. «І ты хочаш ехаць?» – сказала дзяўчына. «Ну добра, я буду вельмі рада, мой верны Манг». І звярнуўшыся да капітана, яна сказала: «Дазвольце і яму сесці, мы заплоцім за праезд. Гэты чалавек выратаваў мяне ад смерці». Зразумела, капітан згадзіўся, і праз мінуту на палубе сярод шырокага кола пасажыраў з'явіўся Манг у сваім убранні. Не кожны артыст мог бы пахвастацца такім поспехам, які спаткаў Манга. Крыкі, рогат, воплескі пакаціліся па пустыннай пратоцы і адбіліся рэхам між дзікіх скал і цяснін. А Манг стаяў пасярэдзіне, апусціўшы рукі. Неяк крыва усміхаўся і не ведаў, на што дзівіцца. Ці на фацэтных людзей у незвычайным адзенні, ці на дзіўнае абсталяванне, ці на страшную трубу з дымам, ці на ўздрыгі і грукат кану звера, які пачаў ужо рухацца наперад. «Ахвярую капітану Мангу не хапаючую частку адзення!» – крыкнуў адзін вясёлы паніч і праз хвіліну прынёс яму нагавіцы. Уздзелі іх ізноў пакаціліся ад смеху. Сярод аднастайнай, нуднай дарогі гэтае здарэнне прынесла людзям некалькі мінут забавы. А потым забыліся на гэта і зноў пачалі нудзіцца. Пратока апусцела. Як і раней плюхалася вада, як і раней моўчкі стаялі суровыя чорныя скалы, як і раней ніякіх слядоў чалавека. Толькі сярод вады сіратліва хісталася кану. На сподзе яе курылася галавешка. Побач валяліся скуры і вытыркаліся вясло і піка. У паветры прарэзліва крыкнула чайка, пакружылася над чоўном, некалькі разоў праляцела над ім так нізка, што нават дакранулася крылом, а потым спакойна уселася на краі.